mama danakena beya kapita epai ba benginga na keko salamo solo sima ya tango moke na konsongela yo na koya kobala yo na tiki yo na maboko ya papa banda mikolo miye fiance okotikala sala na patience omike bisa batela nzoto alo batela nzoto osela ka mariage diye Nakeina beya capital Epai ba benginga Nakeiko salamo solo Sima ya tango moke Nakosongela yo Nakoya kobala yo Natiki yo na maboko ya papa Banda mikolo miye fiance okotikala Sala na patience, omike bisa Batela nzoto, malo batela nzoto Osela ka mariage diye Mokolo ya mariage ngana yo malo Ndako ya nzambe kofungwa mao Mumpe ako ya mbabiso na esengo Pete olombo po ya mwasi Wana mosanga ni ya suka Po ya suka Mokolo ya maria shangana yo malo Ndako ya nzambe kofungwa mao Mumpe ako ya mbabiso na esengo Pete olombo po ya mwasi Wana bosanga ni ya suka, oh ya suka.